Shah, Urastonis, Andy Shah, Dano Heto, King Arsishido, Ladin John Emo, Oyan Devot, Hokei. برنامه رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز خوش آمدید. عرض ادب و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 16 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 6 یونیه 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. برنامه های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد در خدمت شما شنوندگان گرامی شهر آهوس و دیگر اقصای نقاط جهان هست. برنامه ما شامل آخرین خبرهای ایران و سایر کشورها، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، ورزش، اقتصاد و موزیکای متنوع است. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 و همچنین آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com در ارتباط باشید. شما میتوانید برنامه‌های رادیو البرز رو از طریق وبسایت iranifo.deco و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. روسیه میگوید امیدوارم رژیم تهران صدای جامعه بین الملل را بشنود. ارسال پارازیت ماواره‌ای هنگام پخش فیلم مستند ندا از جانب جمهوری اسلامی. تداوم اعمال فشار و آزار بهائیان مازندران. انتقاد دبیرکل فدراسیون جهانی آموزش و پرورش به بازداشت معلمان در ایران. ورود نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به خاک عراق و اعتراض این کشور. درخواست فعالان مدنی از ایران برای آزادی 3 آمریکایی زندانی. یک روز پس از انتشار پنجمین نامه انتقادی محمد نوریزاد، فیلمساز زندانی، به رهبر جمهوری اسلامی، طی یادداشت تازه‌ای اعلام کرده است که جانش در خطر است. اما برنامه امروز رادیو البرز موسیقی بومی ایران، این بار از سرزمین ترکمن صحرا برای شما در نظر گرفتیم. اشک تمسای آقای خامنه ای از دکتر شاهین فاطمی، خرداد ما، فصل بیم و امید، نگاهی کوتاه به زندگی هوشنگ گلشیری، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، جام جهانی فوتبال 2010 میلادی که روز جمعه آینده در کشور آفریقای جنوبی برگزار میشه، گزارش کوتاهی از تجمع اعتراضی اتحادیه‌های کارگری شهر آهوس بر علیه سیاست اقتصادی دولت دانمارک و گفتار ادبی آقای طباطبایی. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. اگر مانده بودی تو را تا به عرش خدا میرساندم، اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها میکشاندم، اگر با تو بودم به شبهای غربت که تنها نبودم، اگر مانده بودی ز تو می نوشتم تو را می سرودم، اگر نازنینه زندگی رنگ و بوی دگر داشت، این شب سرد و غمگین قربت با وجود تو رنگ سهر داشت، با تو این مرغک پر شکسته مانده بودی اگر بال و پر داشت، با تو بینی نبودش ز توفان مانده بودی اگر هم سفر داشت، هستیم را به آتش کشیدی سوختم من ندیدی، مرگ دل آرزویت اگر بود مانده بودی اگر میشنیدی، تو دریا پر از دیدنی بود، شب ستاره گلی چیدنی بود، خاک تن شسته در موج باران در کنار تو بوسیدنی بود، بعد تو خشم دریا و ساحل، بعد تو پا حرفای من مونده در گل، مونده بودی اگر موج دریا تا ابد غم پر از دیدنی بود. با تو و عشق تو زنده بودم، بعد تو من خودم هم نبودم. بهترین شعر قصدی رو با تو مونده بودی اگر می سرودم، مونده بودی اگر می سرودم، مونده بودی اگر نازنینم. زندگی رنگ و بوی دگر داشت، این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سحر داشت. کمال تأسف مطلع شدیم که حدود 10 روز پیش خانم مرحومه عزیزه تیموری طی سفری به ایران به درود حیات گفت. بدین وسیله درگذشت مرحومه عزیزه تیموری، مادر امیر جوادی، را به خانواده جوادی تسلیت میگوییم. از طرف خانواده شکوهی، مطلق، محمدی، لاجوردی، نبی پور و تمامی دوستان و آشنایان، یادش گرامی، روحش شاد. امروز به علت حجم زیاد برنامه رادیو البرز سعی میکنیم که مقداری از موسیقی های امروز کم بکنیم، اما نه موسیقی بومی ایران که امروز از موسیقی ترکمن صحرا برای شما پخش میکنیم به روایت آقای خوشنام. اما یادآوری میکنم که روز شنبه آینده 22 خرداد ماه برابر با 12 یونی، روز همبستگی ملی علیه استبداد، همراه با سایر هموطنان در سراسر جهان از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت کنیم. همونطور که گفتم، روز شنبه آینده 12 یونی ساعت 4 بعد از ظهر در مقابل شهرداری آهوس. تنین روستا، گشت و گذار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. نامت ترکمان را چند تن از تاریخ نگاران ایرانی چون گردیزی و بیهقی از 10 قرن پیش به کار بردند. شاخه ای از ترکان که ساکن بخشی از آسیای مرکزی بودند. سلسله های از ترکمانان در قرن 9 و 10 هجری در ایران نیز حکومت راندند، از جمله سلسله قرقویونلو و سلسله آق قویونلو. ترکمانان یا ترکمنها پس از یورش مغولان نیز خصائص نژادی خود را حفظ کردند، ولی چون نتوانستند یک حکومت واحد مرکزی برای خود فراهم آورند، در سرزمین‌های نزدیک ایران و خوارزم و بخارا و از قرن 18 در افغانستان پراکنده شدند. ترکمنها نه تنها همیشه درگیر با حکومت‌های مرکزی بودند، که میان خودشان نیز جنگ و اختلاف بسیار پیش آمده است. فتوحات روسیه در آسیای مرکزی وضعیت جغرافیایی زیست آنان را تغییر داد و از نیمه دوم قرن 19 سرزمینی به نام ترکمنستان در شمال خراسان پدید آمد که بیش از 70% ترکمنها را در خود جای داد. بقیه آنان در افغانستان و در شمال شرقی ایران اقامت گزیدند که اینک ترکمن صحرا یا دشت گرگان نامیده می شود. محمد رضا درویشی، پژوهشگر فرهنگ و موسیقی بومی ایران، از گذشته ترکمنها و وابستگی آنها به آیین شامانیزم می گوید. ترکمنها در مجموع وقتی که به گذشته‌های کمی دورتر ما مراجعه بکنیم، اقوامی مهاجر حساب بشن. البته خب بسیار از اقوام در ایران در زمره اقوام مهاجر هستن، مثلا ایل بزرگ قشقایی که امروز بخش عمومی از فرهنگ منطقه فارس رو تشکیل میده، باز ایل مهاجری هست که از ترکستان و قفقاز سده‌های گذشته مهاجرت کرده به استان فارس. بنابراین بخشی از اقوام فعلی یا حداقل چند صد ساله گذشته ساکن در ایران اقوام مهاجر حساب میشن. یکی از این اقوام ترکمن ها هستند. قبل از اسلام آیینی که ترکمن ها از اون پیروی میکردن شامانیزم یا شمنیزم بوده. در دوره سامانی اینها در واقع به اسلام گرویدن و حدود 600 سال بعد، یعنی امروز حدود مثلا 400-500 سال حداقل میشه که اینها در منطقه سکنا گزیدن یا مهاجرت کردن که امروز به اون منطقه ما ترکمن صحرا میگیم. این منطقه شامل جمهوری ترکمنستان و ترکمن صحرای ایران هست که شامل قسمت از استان گلستان و مناطقی از شمال غربی استان خراسان میشه. جالب است که با همه زیر و بالا شدن‌ها و دربدری‌های تاریخی، عناصر و مظاهر فرهنگ بومی همچنان تا امروز از عوامل اصلی یگانگی قومی و روحی ترکمن‌ها باقی مانده است. در میان این عناصر، شعر و موسیقی دست بالا را داشتند. موسیقی ترکمن در سادگی شورآفرین خود با زندگی روزمره و باورهای ذهنی مردم این منطقه پیوندی ناگسستنی دارد. سادگی و بدویت از این موسیقی آینه زلال ساخته است که به قول یکی از مفسران باد و طوفان و صدای پای اسبان، اوئوی سگان گله و هیهی چابک سواران و نفس گرم صیادان و سرانجام همهمه گوسفندان در آن باز میتابد. غم و دردی که در این موسیقی است انفعالی نیست، دردی مقاومت ساز و ستیز جویانه است. موسیقی پایداری هایی است که ترکمانان در درازای تاریخ خود در برابر زور و ستم حاکمان و مهاجمان نشان دادند. از همین روی بخش هایی از آن با سروده های شاعران مبارز و ملی ترکمن پیوند خورده. I Ayrılmadan kalır kurban kanatın. Gitmedi bitiver yara karaca. Yarın gitti indi aramda kondu. Ruhum güdümünde halinde kondu. نوازندگان برجسته موسیقی ترکمن را چون شمال خراسان بخشی می نامند که در برنامه موسیقی خراسان درباره آنها سخن گفتیم. برخی از پژوهشگران پیشینه کار بخشی ها را به اوزانها یعنی خونیاگران کهن می رسانند. خونیاگران در طول تاریخ در ایران و در سرزمین‌های دیگر آسیای مرکزی نام‌های دیگری به خود گرفتند، مثل عاشق‌ها، اوزان‌ها و بخشی‌ها. محمد رضا درویشی، پژوهشگر موسیقی بومی: منشأ کار اوزان‌ها در واقع ریشه عمیقی در آیین شامانیسم و پرخانی، یا پرخانی رو ما میتونیم یک نوع جادو پزشکی یا موسیقی درمانی بگیم، داشتن. اون تا در گذشته عملکرد و وظایف اوزان‌ها به مراتب وسیع‌تر از امروز بوده. اوزان‌ها جادو پزشکی می‌کردن، موسیقی درمانی می‌کردن، معتمد ایل و قبیله خودشون بودن، رهبر مذهبی قبیله خودشون بودن، خونیاگر بودن، نمازنده بودن، شاعر بودن، بداهه سرا بودن. اشعار مختوم قلی فراقی، شاعر و عارف شهید ترکمن که حدوداً بین 200 تا 250 سال پیش زندگی میکرده که من تاریخ دقیقشو الان به خاطر ندارم، ما میبینیم که شاهد هر دو واژه اوزان و بخشی هستیم. یعنی تا حدود 200 سال پیش هر دو واژه اوزان و بخشی به کار میرفته. منتها پس از مختوم قلی فراقی واژه اوزان از زبان ترکمنی و ادبیات ترکمنی حذف میشه و جای خودش رو به واژه بخشی میده. باش نیفی که چه اسمان بخور جار، اما نمان خون کار، ایستی اینا بشا سلام ای وای غلب چارتا لبنی لشکری آقسی نبی پیان گوشن گلادر وای گلادر. برای عنوان بخشی در طول تاریخ معناهای مختلف آوردن. بعضی آن را باکشی تلفظ می کنند که واژه‌ای مغولی است و استاد معنا می دهد. برخی دیگر به زبان سانسکریت نسبت می دهند که به معنای فقیه بودایی است. در بعضی فرهنگ ها به معنای دبیر و منشی نیز آمده است. ولی به نظر می رسد معنایی که با جستجو در زبان فارسی به بخشی می دهند از همه پذیرفتنی تر باشد. بخشی کسی است که خداوند به او توانایی های استثنایی بخشیده است. محمد رضا درویشی: بخشی تا اون حدی که من شفاهن از بخشی های کهنسال منطقه ترکمن سر را سوال کردم که بخشی یعنی چه؟ گفتم بخشی یعنی این که خداوند یک بخششی عطا کرده به یک انسانی و اون رو صاحب یک سری امتیازها و هنرها کرده. همین تعریفی رو که بخشی های ترکمن در ارتباط با مفهوم بخشی برای من کردن، جالب اینه که بخشی های شمال خراسان هم درست همین مفاهیم رو برای من بازگو کردن. بخشی های ترکمن عموماً دوتار نوازند و دوتار را چون جان شیرین دوست می دارند، زیرا تنها وسیله ایست که می توانند با آن دردها و شادی های مردم خود را فریاد کنند. ترکمن ها می گویند دوتار نوازان بخشی گاه کار یک لشکر را انجام می دهند. و بر اساس روایتی مذهبی نخستین پدیدآورنده دوتار بابا قنبر تیمارگر اسب حضرت علی بوده است. روایت دیگری ساخت و پرداخت آن را به اندیشمندان یونانی چون فیثاغورس و افلاطون نسبت می‌دهد. اگر این روایت‌ها را هم جدی نگیریم، دست کم رواج و رونق دوتار در تقریبا همه سرزمین‌های آسیای میانه، اگرچه با نام‌های مختلف، بر پیشینه بلند این ساز دلالت می‌کند. دمبرا، قپیز، کموز، تامبور، چونگور و چگور از جمله نام‌هایی است که تاجیک‌ها و قرقیز‌ها و ازبک‌ها و اویغورها و قزاق‌ها به این ساز دو سیمه داده‌اند. در فرهنگ ترکمنی هم حتی دوتا نمیگن، تامدیر یا تامدیره میگن. بنابراین ساز اصلی که بخشی ها مینواختن و هنوز هم مینوازن ساز زهی مزرابی هست که حالا در فرهنگ های مختلف ممکنه که ما شاهد اسامی مختلف باشیم. البته به گفته محمد حسین یگانه، بخشی معروف و از دست رفته خراسان، اگرچه دوتار ساز اصلی و مورد علاقه بخشی هاست، ولی این بدان معنا نیست که هر دوتار نوازی را میتوان بخشی نامید. بخشی هنرمندی چند جانبه است، میتواند بخواند، بنوازد، بسراید و حتی ساز خود را بسازد. این همان توانایی های استثنایی است که خداوند بخشی ها بخشیده و نامشان از همین روی بخشی شده است. گفتیم که موسیقی ترکمن پیوندی تنگاتنگ با شعر و ادبیات بومی دارد. شعرها و منظومه های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه، به خصوص سروده های شاعر ملی ترکمن مختوم قلی فراغی، درخششی ویژه در این پیوند دارد. با آنکه حدود 250 سال از سالهای زندگی او می‌گذرد، شعرهای برانگیزانندهش بر زبان بخشی هاست. مختوم قلی از جمله در شعر آهنگی سروده است: زمانی خواهد رسید که شما چون شیر قوی خواهید شد و ظالمان به پای شما خواهند افتاد. حمیدرضا اردلان، پژوهشگر دیگر موسیقی بومی، موسیقی ترکمن را در پیوند با شعر بومی آن منطقه بسیار گسترده ارزیابی می‌کند. موسیقی ترکمن صحرا گستره عظیمی را تشکیل میده. اولا جدای از دوتار نوازی، نینوازی خیلی فراگیر و با مقام‌های پیچیده‌ای وجود داره و علاوه بر اون یک سری موسیقی آوازی اینها دارن، یک سری موسیقی زنها هست اونجا هرزم به حضور شما، یک سری آیین‌های با گرایش شمنیزم هست که درش موسیقی‌های خاصی برای مداوای بیمارها هست و موسیقی ترکمن صحرا بسیار موسیقی گسترده است و محدود نمیشه به دوتار نوازی. به طور کلی موسیقی ترکمنی دارای مقام‌های شناخته شده با اشعار شناخته شده و گسترده است. kondu ruhum gidimda kanın yakın. Ağlamak da neydi derler mi ya sandım, kandın kodun sevir yara arasyan. Kandın kodun sevir yara arasyan, kandiller gidelim yara arasyan. در میان ترکمانان غیر از دوتار سازهای دیگری نیز رواج دارد که شاید برجسته‌ترین آنها ساز قجاق باشد که میتوان آن را کمانچه ترکمنی نام داد. شبیه همین قجاق را میتوان در جنوب خراسان و در سراسر بلوچستان شناسایی کرد که بران نام قیچک یا قجک نهادند. ساز دیگر دیللی تویدوک نام دارد که معنای نی دلوله میدهد. در واقع سازی شبیه قشمه در خراسان و نی جفتی و دونلی در موسیقی مناطق جنوبی ایران است. نی دلوله بیشتر ساز شبانان است ولی کمانچه یا قجاق را همیشه در همراهی با دوتار به کار می‌گیرند. غزلخوانی نوعی دیگر از موسیقی ترکمنی است، چیزی شبیه آوازخوانی در موسیقی سنتی شهری. بخشی ها نغمه های دوتار خود را گاه با غزل های سعدی و حافظ و پاره هایی از شاهنامه فردوسی همراه می کنند. انواع موسیقی کاربردی یا مناسبتی را نیز می توان در مجموعه موسیقی ترکمن پیدا کرد، مثل مولودی خوانی که در آیین های مذهبی صورت می پذیرد، هودی خانی که همان زمزمه لالایی های مادرانه است، نوه خانی که در سوگ از دست رفتگان به کار می آید، ذکرگویی که آن را می توان موسیقی عرفانی ترکمن ها به شمار آورد، چوپانی خانی که نوعی موسیقی تغزلی است و چوپانان خود را با آن دمساز می سازند، و سرانجام پری خانی یا پرخانی که نوعی موسیقی درمانی است. پری خانی همیشه با رقص و رقص‌های کمابیش تند و خشن همراه است که به آن ذکر می‌گویند. ترکمن‌ها بر این باورند که به یاری رقص و موسیقی ارواح پاک بر ارواح خبیث و ناپاک غلبه می‌کنند و با این پیروزی است که بیماران درمان می‌شوند. حمیدرضا اردلان همین رقص و موسیقی ذکر را مهمترین آیین موسیقایی ترکمن‌ها می‌داند. یک جنس رقص دارن، یک جنس ذکر دارن که مهمترینش همون ذکر خنجره که رقص ما میبینیم یا ممکنه که تصور کنیم که رقصه. یک سری در مراسم های شادمانی اینها رقص هایی دارن، اما آن چیزی که الان به عنوان یک آیین قابل توجه هست و بسیار آیین دارای مسلکمندی و منشمندی است، همین ذکر خنجر ترکمن ها هست. از میان دوتار نوازان برجسته ترکمن صحرا به ویژه باید از نظرلی محجوبی و اولیا قلی یگانه یاد کرد. اولیا قلی شاید آخرین دوتار نوازی بود که هنوز به جای سیم از نخ ابریشم استفاده می کرد. در میان قجاق نوازان اراز محمد نامی برجسته دارد. Thank you. موسیقی و رقص ترکمن با جاذبه های بکر و ویژه‌ای که دارد از سالها پیش از انقلاب توجه موسیقی شناسان و برنامه گذاران فرهنگی را به سوی خود جلب کرده بود. سازمان برنامه های موسیقی محلی وابسته به تالار رودکی علاوه بر عرضه بکر و دست نخورده این هنر بومی، نمونه های طراحی و تنظیم شده از آن را نیز به روی صحنه آورد که با اقبال عمومی روبرو شد و شبهای بیشمار بر روی صحنه ماند. پیش و پس از انقلاب موسیقی ترکمن راه به جشنواره های داخلی و خارجی نیز پیدا کرد. موسیقی نوازان ترکمن از جمله در سال 1370 در جشنواره معروف آوینیون در جنوب فرانسه خوش درخشیدند و توجه ناقدان برجسته را به سوی خود کشیدند. ژان پیر تیبودا، گزارشگر روزنامه لیبراسیون که بیش از هر چیز مفتون آواهای آسمانی دوتار ترکمنها شده، آن را چنین تصویر کرده است: تابستان وقتی باد می‌وزد کناره چادر را بالا می‌زنند و دوتار را در مسیر باد قرار می‌دهند. دیگر آن وقت نیاز نیست که سیم‌ها را چنگ بزنند. انگشتان را که بر روی سیم‌ها بگذارند باد خود می‌نوازد. ساعت 8:44 دقیقه بامداد هست، در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. همونطور که گفتم مطالب امروز برنامه رادیو البرز زیاد هست، سعی میکنیم که از موسیقی خورده کمتر پخش کنیم، البته با اجازه شما دوستان شنونده. به مناسبت دهمین سالگرد زنده یاد هوشنگ گلشیری، علی اشرف درویشیان طی مطلبی نگاهی گذرا به زندگی هوشنگ گلشیری داره که برای شما میخونم تا چند لحظه دیگر. نگاهی گذرا به زندگی هوشنگ گرچیلی به روایت علی اشرف درویشیان. زنده‌یاد استاد هوشنگ گلشیری در اسفند 1316 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسط را در شهر آبادان گذراند. پس از برگشتن به اصفهان با کمک حمید مصدق و بهرام صادقی انجمن صاحب را تأسیس کردند. در همین انجمن بود که جنگ اصفهان را به کمک همدیگر و چند مترجم نامدار مثل استاد نجف دریابندری و استاد رضا سید حسینی منتشر کردند. اولین آثار گلشیری که شعر بود در همین جنگ منتشر شد. پس از آن به تهران آمد و شروع به کار و تدریس کرد. بعد از چند سال در مؤسسه نشر دانشگاهی شروع به کار کرد و در همین جا بود که با خانم فرزانه طاهری که از مترجمان معروف روزگار ماست آشنا شد و ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند به نامهای باربد و غزل است. این دو نفر الان در کار هنرهای تجسمی موفقیت هایی به دست آوردن. هوشنگ گلشیری سپس به جرم عضویت در حزب توده دستگیر و 8 ماه زندان شد. پس از آن بار دیگر دستگیر شد و 7 ماه زندانی شد و از کار تدریس معلق و بیکار شد، اما به طور خصوصی به تدریس ادبیات داستانی پرداخت. گلشیری نامش با نام رمان نو، داستان نو و افکار نو همراست. او یکی از تکنیکی ترین داستان نویسان معاصر ماست. از لحاظ تکنیک و فرم داستان تمام تکنیک های روزگار خودش را می شناخت، اما این تکنیک هیچگاه او را به سوی فرمالیسم نکشید. تسلط کاملی به ادبیات کلاسیک ایران داشت و داستان نویسان و فلاسفه روزگار خودش را خوب می شناخت. او سردبیری چند مجله مهم را به عهده گرفت، از جمله مجله مفید و کارنامه. یادم هست وقتی که می خواست سردبیر کارنامه بشود، به من و منصور کوشان و محمد جعفر پوینده و محمد مختاری گفت که میخواهم سردبیر کارنامه بشوم و از شما کار میخواهم. علی اشرف درویشیان مینویسد: من و دوست عزیزم رضا خندان مهابادی در آن زمان کتاب او آینه های درددار را نقد کرده بودیم و عنوان تند و تیزی هم برای نقدمان گذاشته بودیم تحت عنوان آینه های دردار مانیفست سیاسی ادبی آقای هوشنگ گلشیری. این نقد را به او دادیم. با وجود این که مقاله خیلی تند بود و انتقادی، شب خواند و فردایش با خوشحالی زیاد گفت که مقاله خیلی خوب بود و آن را چاپ می کنم. گلشیری از سال 47 به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد و بعد عضو هیئت دبیران شد. یادم هست که روز انتخاب مجمع عمومی بود و اتحادیه ناشران سالن بزرگی به ما داده بود که در آنجا انتخابات را برگزار کنیم. آن روز در حدود 240 نفر از اعضا برای شرکت در انتخابات آماده بودند. من هم کاندید شده بودم و رفتم و خودم را معرفی کردم و برنامه هایم را گفتم. علی اشرف درویشیان میگوید: وقتی داشتم برمیگشتم که روی صندلیم بنشینم، از کنار صندلی گلشیری گذشتم که همان جلو نشسته بود. گلشیری دست مرا گرفت و بوسید. این کار گلشیری باعث شد که من برای عضویت در هیئت دبیران رأی بسیار بالایی آوردم و همراه با هوشنگ گلشیری و خانم شیرین عبادی و اکبر معصوم بیگی و دیگر دوستان به عضویت هیئت دبیران کانون نویسندگان درآمدم. آن روز آن سال کار مهمی روی اساسنامه کانون نویسندگان انجام دادیم، آن را به روز کردیم و مشکلاتش را رفع کردیم، چون چند قانوندان مثل شیرین عبادی جزو اعضا بودند و با ما همکاری می کردند. یاد هوشنگ گلشیری گرامی باد. نگاهی به خبرهای دانمارک خواهیم داشت تا چند لحظه دیگر. شهروندان آهوسی طی مراسم باشکوهی روز گذشته در حضور ملکه دانمارک تولد 70 سالگی وی را جشن گرفتند. روز گذشته در دانمارک روز قانون اساسی بوده است. دولت که تشکیل شده است از حزب ونسخا و کنسرواتیو و حزب همپیمانش دانسک فولکپارتی از سیاست اقتصادی خودشان دفاع کردند و متقابلا احزاب اپوزیسیون دانمارک از جمله سوسیال دموکرات و SF از سیاست صرفه‌جویی اقتصادی دولت از جمله کوتاه کردن دوره بیکاری از 4 سال به 2 سال انتقاد کردند. 24 اتحادیه کارگری هفته گذشته در شهر آهوس مقابل شهرداری آهوس طی تجمع اعتراض‌آمیزی از سیاست اقتصادی دولت اعتراض کردند و تجمع بزرگی از جانب اتحادیه‌های کارگری سراسر دانمارک روز سه‌شنبه آینده 8 یونی مقابل پارلمان دانمارک برگزار خواهند کرد. در این رابطه گزارشی داریم از تظاهرات روز هفته گذشته مقابل شهرداری آهوس که از جانب اتحادیه‌های کارگری بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت برگزار شد، داریم که در همین برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما روزنامه اکسترابلده دانمارک جایزه سالانه ویکتور 2010 خود را به شهروندان گمنام ایرانی که با کمک توییتر و یوتیوب موفق شدن اخبار ایران را علی‌رغم سانسور شدید از جانب جمهوری اسلامی به جهان بفرستند تقدیم خواهد کرد. روزنامه اکسترابلده دانمارک جایزه سالانه ویکتور خود را امسال به شهروندان گمنام ایرانی که با کمک توییتر و یوتیوب موفق شد اخبار ایران را علی‌رغم سانسور شدید به جهان بفرستد تقدیم می‌کند. رژیم ایران علی‌رغم اینکه رأی مردم را در انتخابات سال گذشته دزدید ولی موفق نشد آرزوی تغییر در ایران را از آنان برباید، رژیم ایران همچنین موفق نشد صدای ایرانیان را خاموش کند. اکسترابلده به همین منظور از آقای مهدی سرخیز و گلنوش نیک نژاد مبتکر دفتر تهران دعوت کرد تا این جایزه را به نمایندگی از مردم شجاع ایران دریافت کنند. مراسم توزیع جایزه ویکتور 2010 در روز سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر 8 ژوئن در سالن کنفرانس روزنامه اکسترابلده برگزار خواهد شد. مهدی سرخیز، گلنوش نیک نژاد از جمله کسانی هستند که توانستند علی‌رغم سانسور شدید و اخراج خبرنگاران خارجی از ایران پلی ارتباطی با ایران برقرار کنند تا اخبار ناآرامی‌های ایران که توسط شهروندان ایرانی در خیابان تهیه می‌شد به گوش جهانیان برسد. سردبیر روزنامه اکسترابلده می نویسد حقیقت را نمی توان پوشاند، آرزوی ساختن دنیای بهتر همچنان زنده است. این جایزه همچنین ارج نهادن به وسایل ارتباط جمعی نوپا و جدید و اهمیت آنها برای رسیدن به دموکراسی است. بعد از انتخابات ژوئن سال پیش، ارتشی سبز از ایرانیان در خیابان‌های تهران به راه افتادند و جهانیان را از طریق توییتر و یوتیوب در جریان اتفاقات روزانه ایران قرار می‌دهد. این تنها راه عبور از سانسور شدیدی است که بر ایران حکم فرماست. توییترهایی که از تهران فرستاده می شود نمونه یک روش جدید از خبرنگاری است که شهروندان عادی مجبور شدند نقش خبرنگار و رسانه را بازی کنند، چون خبرنگاران حرفه‌ای و رسانه‌های قانونی یا از کشور اخراج شدند و یا رفتن آنها به خیابان‌ها برای تهیه گزارش ممنوع شده است. سردبیر اکسترابلده می افزاید شهروندان گمنام تهرانی که از طریق یوتیوب و توییتر اخبار می فرستادن خوشبختانه هویت خود را مخفی نگه داشتند، ولی ما می خواهیم شجاعت آنها را بستاییم. متاسفانه این افراد به دلایل بسیار خوبی نمی توانند خود در دریافت این جایزه شرکت کنند. خوشبختانه مهدی سرخیز، گلنوش نیک نژاد با دریافت این جایزه از طرف مردم ایران موافقت کردند. جایزه ویکتور 2010 که به این شهروندان گمنام تهرانی اهدا خواهد شد از سال 1980 میلادی به خبرنگار، عکاس، نویسنده و یا کاریکاتوریستی که تعلق میگیرد که آثارش با رو و مصداق روزنامه‌نگاری انتقادی همخوانی دارد. همونطوری که به آگاهی شما رسوندم، 24 اتحادیه کارگری هفته گذشته در شهر آهوس مقابل شهرداری آهوس تجمع اعتراضی برگزار کردند و سیاست اقتصادی دولت اعتراض کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارشی جلب می‌کنم که مجری برنامه دلایل تجمع خودشون را در مقابل شهرداری آهوس عنوان کردند. نمایشگاه بزرگ فرشی Det drejer sig om, og jeg har nogle navne. Solæge, oliearbejderne på havnen, Kristplant i Rigskov, Katjan Havlager, DSB Driftsværkstedet og DSB Spanien, altså her i landet. Samtlige stilladsarbejdere i Aarhus, og jeg skal meddele, at når vi er færdige her, så kører de resten af dagen på byggepladsbesøg. Havnearbejderne i Aarhus. Cargo Service. Maskinfabrikkerne Gomas og Nordhavn. Danfors Redan og Sandtræk. Jeg skal også meddele, at skolepraktikeleverne på smedeuddannelsen på Aarhus Tech er dukket op. Vi har besøgt fra Lenko i Trini, Johnson Control, JJ Stål, håndværkerne i den gamle by, Tetra Pak i Holme. Og så har jeg ikke flere på listen, men jeg er sikker på, at der er andre. Jeg kan i hvert fald sige, at der er kommet en voldsom opbakning fra en masse offentlige på det offentlige område. Jeg skal også hilse fra en tilsvarende demonstration i Aalborg i går. Tilsvarende er måske en tilsnigelse, fordi de var kun 1500. Men det er nu flot alligevel. De holdt en meget vellykket demonstration. Nogle af dem er her, og de sender os en hilsen om, at vi får en god demonstration, og at vi ses på Christiansborg Slotsplads den 8. Forløbig tak til Ramazian for musikken og deres trofaste deltagelse hver gang arbejderbevægelsen har brug for kultur. Velkommen også til de talere, som i den næste times tid vil fortælle om deres syn på regeringen og Dansk Folkepartis totale magtdemonstration. Vi er nu vidne til en regering, som er i defensiven, som er træt, som er arrogant, som krise eller ej har formøblet en god dansk økonomi ved at lave vanvittige lånereformer, der blandt andet skabte en boligboble, som bekendt for os alle er løbet løbsk. De har givet skattelettelser og bankpakker, og i det hele taget ført en forfejlet økonomisk politik ud fra devisen. Vi har råd til at købe hele verden, og så derefter lader de bare stå til. Konsekvensen har været et arbejdsmarked med arbejdsløshed. Et statsunderskud, som er blevet ekstra mærkbart i Danmark, fordi satsningen har været kun at stimulere det private forbrug. Men det viste sig, at danskerne heller vil spare op. I de foregående to år sænkede regeringen skatten på arbejde, hvilket gav et ufinansieret hul på 10 milliarder. Skattelægelserne i forårspakken gav et hul på 30 milliarder, og sammen med flere andre gaver til de velstillede, er der nu skabt et hul i statskassen på hele 60 milliarder kroner. Nu er der en regning, der skal betales, siger statsministeren, og det skal vi være fælles om. Men når man skal være fælles om at betale, er det vel også fordi, man har været fælles om ansvaret. Så logikken er åbenbart klar. Vores arbejdsløse, som jo ikke ligefrem har høstet guld på skattestoppet og skattelettelserne, må nu til lommerne. Selvfølgelig ligesom Lars Løkke, og mange med ham, der jo ikke fik meget mere end 70.000 kroner ud af det her område. Det er gaver til folket. Stakkels lille Lars. Vi husker nok det gamle citat, vi er alle i samme båd, men vi er også nødt til at spørge igen, hvorfor er det altid os, der slår ro? Og hvorfor er det særligt de langt mere end 100.000 ledige, der skal holde for? Hvad er det, de har gjort? Og hvorfor skal de hele tiden holdes hen med at vise tilbageholdenhed og tålmodighed? Bare rolig. Om få år bliver der mangel på arbejdskraft, siger de. Men hvem ved egentlig, om det passer? Med det tempo, der i øjeblikket bliver fyret og skåret ned i det offentlige, kan man da godt blive lidt skeptisk over for den slags forudsigelser. Desuden har vi altså mere end 50.000 yderligere ledige i de ikke forsikrede rækker. Så det der med at være tålmodig, det hører ingen steder hjemme. Det vil vi simpelthen ikke finde os i. De siger, at vi skal tilpasse dagpengeperioden med lande som Tyskland, Storbritannien og Sverige. Men samtidig praler regeringen af, at netop den lange dagpengeperiode, som en del af den danske model, er med til at gøre forskellen på det fleksible danske arbejdsmarked. Og for eksempel England, som har væsentligt flere på overførselsindkomster, netop på grund af et stift system. Det hænger simpelthen ikke sammen. Det er udtryk for regeringens ideologi og trang til at smadre det etablerede faglige system. Deres sidegevinst, det er at fjerne vores indflydelse på blandt andet arbejdsmarkedspolitikken. Hvis de så samtidig kan fjerne fradraget for fagforeningskontingent, og på den måde skræmme en del af vores medlemmer over til de gule, ja, så er missionen fuldendt. Desværre må vi sige, at de har gode kort på hånden. I og med, at de har sikret sig det fornødne antal stemmer i Folketingssalen til at gennemføre dette magtværk under navnet genopretningsplan. Men det har intet med genopretning at gøre. Det er udelukkende for at spare sig til et husholdningsregnskab, der ikke har alt for røde tal. Og det rummer ikke andre visioner, end hvis vi retter ind efter EU hurtigst muligt, så kommer resten helt af sig selv. Det duer simpelthen ikke, vi kan ikke spare os ud af krisen. Vi er nødt til at sætte gang i produktion og beskæftigelse, som får den selvforstærkende effekt, at ledigheden falder, udgifterne til dagpenge falder, skatteindtægterne stiger, og dynamikken i samfundet genoprettes. Vi er nødt til at forsvare et uddannelsessystem, der kan sikre vores fremtid som forsknings- og videnssamfund, og med godt uddannet og efteruddannet arbejdskraft som basis. Vi er nødt til at forsvare den sundhed og velfærd, som vi har bygget op igennem rigtig mange år, som er baseret på solidaritet og velfærd. توجه شما را به خلاصه خبرهای مربوط به ایران جلب می‌کنیم. اخلال در سخنرانی حسن خمینی نحوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم 21مین سالروز درگذشت خمینی در تهران با واکنش‌های از سوی مخالفان و هواداران رهبر و دولت مواجه شده است. خبرگزاری خارجی به نقل از مقامات کردستان عراق میگویند که نیروهای جمهوری اسلامی دو بار در سه روز گذشته در تعقیب نیروهای شبه نظامی حزب حیات آزاد کردستان پژاک در کوهستانهای قندیل منطقه کردستان وارد خاک عراق شدند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفت که روز شنبه بیش از 30 نفر از نیروهای جمهوری اسلامی با خودرو و ادوات نظامی تا عمق 2 کیلومتری در استان اربیل عراق وارد شده و موضع گرفتند. به گفته خبرگزاری فرانسه نیروهای نظامی ایران پیشتر نیز در روز پنجشنبه تا عمق 3 کیلومتری خاک عراق وارد این کشور شدند. گروهی از برندگان جایزه نوبل و فعالان بین المللی حقوق بشر همزمان با روز مادر در ایران خواهان آزادی 3 آمریکایی که بیش از 10 ماه است در تهران زندانیان شدند. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز زندانی در اطلاعیه که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد امنیت جانی و اجتماعی در زندان ندارد. آیت الله خامنه ای اصلاح طلبان را به انحراف از مسیر انقلاب متهم کرد. و در ادامه خبرهایی که در رابطه با ایران است، روسیه گفته که به هشدار داده به دوست جمهوری اسلامی که به پیشنویسای قطعنامه‌های سازمان ملل رو رعایت کنه، دست از غنی‌سازی اورانیوم برداره. در آستانه تصویب تحریم‌های جدید، وزیر امور خارجه روسیه از توافق پکن و مسکو با پیشنویس قطعنامه آتی خبر داد. به گفته وی این پیشنویس در انطباق با منافع روسیه و چین هست و شامل تحریم‌های فلج کننده علیه ایران نخواهد بود. بله، نمایندگان پارلمان اروپا با عکسای ندا آقا سلطان از متکی منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی استقبال کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا هنگام ورود منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد به ساختمان پارلمان، در حالی که عکس ندا آقا سلطان را به دست داشتند، در برابر او صف بستند. یک نماینده بریتانیا فریاد می‌زد: متکی قاتل. همونطوری که گفتم، شورای امنیت سازمان ملل در نظر دارد چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را هفته آینده به تصویب بگذارد. در این صورت اسامی برخی مسئولان سپاه پاسداران، انقلاب اسلامی، بانک ها و خطوط کشتیرانی ایران به لیست سیاه سازمان ملل می پیوندند. و بالاخره پلیس بلژیک شامگاه پنجشنبه یک مرد ایرانی را که به قتل دو نفر، یک قاضی و یک منشی دادگاه در دادگاهی در نزدیکی کاخ دادگستری این کشور مظنون است، دستگیر شد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه از قول دفتر دادستانی بلژیک اعلام کرد که فرد مظنون در جریان یک دادگاه اسلحه کشیده و با تیراندازی به طرف قاضی و منشی آن هر دو نفر را به قتل رسانده است. این مرد ایرانی 47 ساله که نام او فاش نشده توسط حاضران در دادگاه مذکور به عنوان قاتل این دو نفر شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرد ایرانی انگیزه خود از تیراندازی را انتقام عنوان کرده است. اشک تمساح مطلبی است از دکتر شاهین فاطمی، به آگاهی شما خواهم رسوند تا چند لحظه دیگر. حوادث چند روز گذشته و پیامدهای آن دنیایی را به خود مشغول کرده است. کسی نیست که از کشته شدن بیش از 10 نفر در حوادث پیش آمده بر روی کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه متاسف نشده باشد. این ماجرا که مورد اعتراض شورای امنیت سازمان ملل و بیشتر دولت‌ها قرار گرفته است، به طور مسلم رویدادهای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. توجه مردم دنیا به وضع رقتبار ساکنان غزه که در میان معاصره اقتصادی اسرائیل از سوی و رژیم صفاک و پلیسی حماس از سوی دیگر گرفتار شدند، بیش از هر زمان جلب توجه شده است. بدون شک این حادثه زنگ خطری است برای آنهایی که هنوز هم به حصول یک توافق سیاسی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها امیدوارند. این حادثه به خوبی نشان می‌دهد که بدون ایجاد و تداوم یک مسیر سالم و شجاعانه از آن نوع توافق‌هایی که میان پرزیدنت سادات و مناخم بگین انجام پذیرفت، راه دیگری برای حل این مسئله وجود ندارد. در دو سوی این اختلاف، آنچه موجب عدم پیشرفت کار شده بی‌لیاقتی رهبران دو طرف مذاکره است. سادات این شهامت را داشت که با اسرائیل به مذاکره بنشیند و صحرای سینا را پس بگیرد و روابط بین مصر و اسرائیل را عادی کند، ولی امروز کدام رهبر عرب یا اسرائیل دارای آن شهامت و جرأت سیاسی و اعتبار بین المللی است که بتواند چنین گام اساسی را در مسیر صلح و ایجاد تفاهم میان دو گروه متخاصم بردارد؟ درباره حوادث این چند روزه مطلب بسیار گفته و شنیده شده است، اما آنچه بیش از همه اسباب تعجب و تا حدودی تعجب ناظران را فراهم ساخت، عکس العمل آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این ماجرا است. خامنه‌ای آنچنان برای مردم فلسطین روزخانی می کند و از تجاوز به حقوق بشر و ظلم و تعدی نسبت به مردم فلسطین سخن می گوید که اگر کسی او و پرونده او را نشناسد، گمان می برد گاندی زنده شده است و نمی تواند تحمل کند که از دماغ کسی خون جاری شود. کسی نیست از آقای خامنه‌ای بپرسد چرا روزها که ده‌ها جوان ایرانی به دست عوامل خونخوار تو به خاک خون کشیده شدند، اشک بر دیدگانت جاری نشد؟ چگونه است که بیگانه برای تو از ایرانی عزیزتر است؟ از همه مهمتر کسی نیست از آقای خامنه‌ای بپرسد اگر واقعاً به صلح و آرامش در منطقه علاقمند هستی و اگر یک هزارم آنچه در مورد فلسطین میگویی با واقعیت تطبیق داشته باشد، چرا در هر فرصت و امکانی برای اسرائیل و اعراب به صلح نزدیک شدن، جمهوری اسلامی و شخص شما بزرگترین موانع را برای پیشگیری از حصول تفاهم اعمال کرده اید؟ باید از ایشان پرسید که اگر صلح و آرامش در منطقه هدف شماست، چگونه به خود اجازه می دهید که بیشرمانه نام قاتل انور سادات، این قهرمان صلح آشتی، بر دیوار خیابانی در پایتخت شما نصب شود؟ آیا در هیچ کجای دنیا از جنایت آدمکشی این گونه بیشرمانه و سریع استقبال شده است؟ باید از آقای خامنه‌ای پرسید حماس را در غزه و حزب الله را در لبنان چه کسانی حمایت می کنند؟ مبالغ سرسام‌آور کمک‌های مادی و ارسال سلاح و دیگر وسایل به این گروه‌های تروریستی از چه منبعی ارسال می‌شود؟ اگر امروز از مردم فلسطین حمایت واقعی مطرح باشد، مسیر این حمایت ایجاد تفاهم میان دو طرف و تأکید بر یافتن یک راه حل مسالمت آمیز است، نه تشدید خشونت و ایجاد محیط انزجار و تنفر. بسیاری از بسیاری از دستندرکاران و افرادی که عمری را در مطالعه مسئله فلسطین گذراندن بر این باورند که یکی از موانع اصلی حصول توافق میان دو طرف تحریکات جمهوری اسلامی است. همونطور که امروز مردم عراق بیش از آن که از آمریکا و یا کشورهای غربی نگران باشند، نگران دخالت‌های جمهوری اسلامی در مسائل داخلی خود هستند. روزی خواهد رسید که فلسطینی‌ها هم حتی فریب خوردگان حماس چشمانشان را باز خواهد شد و دشمن اصلی خود را خواهند شناخت. برای جمهوری اسلامی مردم فلسطین بازیچه بیش نیستند. جمهوری اسلامی از مردم فلسطین، عراق، لبنان و امروز مردم افغانستان وسیله‌ای ساخته است برای پیگیری برنامه‌های جاه‌طلبانه خود. وقتی خامنه‌ای به خود اجازه می‌دهد که او را امیرالمومنین و رهبر مسلمانان جهان خطاب کنند، باید برای هر ناظر منصفی این موضوع روشن باشد که این جماعت چه تصورات باور نکردنی را در سر می پرورانند. کسی که در مملکت خودش از کوچکترین پشتیبانی برخوردار نیست و هر بار که ملت ایران فرصت یافته است به بهترین وجهی مخالفت خود را با رژیم و رهبر آن نشان داده است، چگونه می تواند رهبر جهان اسلام شود؟ ملتی را اسیر کردند و با استفاده از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین وسایل خشونت بر مملکت حکومت می‌کنند و امروز می‌خواهند با دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه‌ای را به خاک و خون بکشند. مسلم است که عناصری از نوع رهبران حماس و حزب الله و تروریست‌های القاعده هر آنچه بتوانند از اربابان ایرانی خود کمک خواهند گرفت تا بهتر و بیشتر در ناامنی منطقه فعال شوند و این نظام جمهوری اسلامی است که بقا و تداوم خود را در بی‌ثباتی منطقه جستجو می کند. اونها می دانند که اگر صلح آرامش در خاورمیانه برقرار و استوار شود و مردم این منطقه در مسیر بهبود زندگی خود قدم بردارند، دیگر جایی برای جمهوری اسلامی، القاعده، حماس و حزب الله باقی نخواهد ماند. هر بار که فرصتی پیش آمده است، مردم منطقه تنفر و انزجار خود را نسبت به اونایی که خشونت را ترویج می کنند به اثبات رساندند. انتخابات در عراق و آنچه در دیگر کشورهای منطقه مشاهده شده است همه گواه بر این است که جمهوری اسلامی نه به عنوان دوست و حامی بلکه به عنوان یکی از دشمنان صلح و آرامش در منطقه شناخته می شود. میلیاردها دلار سرمایه ملت ایران در لبنان، عراق، غزه و افغانستان برای ایجاد اغتشاش مصرف می شود، زیرا جمهوری اسلامی بقای خود را در تداوم بی ثباتی و اغتشاش در منطقه تشخیص داده است. خوشبختانه امروز پس از حوادث یک سال گذشته، حنای جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در منطقه دیگر رنگی ندارد. همان نظامی که خود را مدافع حقوق بشر و موازین انسانی در حادثه اخیر معرفی می کند، آنچنان در جهان بی آبرو شده است که وزیر خارجش را نمایندگان پارلمان اروپا با در دست داشتن عکسای ندا آقا سلطان استقبال می کنند. کسی که در پارلمان اروپا وزیر خارجه نظام اسلامی را قاتل خواند، یک فرد افراطی چپگرا نبود، بلکه نمایندهی شجاع از حزب حاکم محافظه‌کار انگلستان در پارلمان اروپا بود. او گفت اینجا جایی برای نماینده یک رژیم قاتل آدمکش نیست. دولتی که برای مردم خودش کوچکترین احترام و حقوقی قائل نیست، چگونه میتواند و میخواهد از حیثیت و حقوق مردم بیگناه فلسطین دفاع کند. مردم فلسطین نیازی به پشتیبانی مشتی آدمکش جنایتکار ندارد. کسانی که امروز در غزه حکمرانی می‌کنند از همان قماشی هستند که در تهران جوانان را به خاک خون کشیدند و در کهریزک به نوامیس مردم تجاوز کردند. چگونه است که نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند با آن بخش از نمایندگان واقعی فلسطین که می‌خواهند برای ملت خود کشوری واقعی ایجاد کنند و در کنار کشور اسرائیل با صلح و آرامش زندگی کنند آمیزش و همکاری کند؟ از هر فلسطینی مطلعی که شما امروز بپرسید سوای تندروهای دست راستی اسرائیل چه مانع دیگری در راه صلح و تفاهم از پیشرفت مذاکرات میان دو طرف جلوگیری می کند، بیگمان از جمهوری اسلامی نام خواهد برد. مردم فلسطین نیک می دانند که آدمکشای حاکم بر ایران از مسائل اختلاف اسرائیل و فلسطین به سود خود بهره برداری سیاسی می کنند و کوچکترین علاقه‌ای به گسترش تفاهم و صلح در منطقه ندارند. اشک تمسای آقای خامنه‌ای برای مردم فلسطین جز بدنامی و آبروریزی بیشتر برای این نظام چیزی عاید نمی کند. زمانی که حقایق در اختیار ناظران بین المللی قرار گیرد و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در حماس و حزب الله بیشتر و بیشتر آشکار شود، همه خواهند دانست که مانع و مشکل اساسی صلح خاورمیانه در کجا یافت می شود. تا زمانی که در ایران نظام جمهوری اسلامی حکم فرماست، نه در فلسطین، نه در عراق و نه در افغانستان امکان ایجاد صلح و بهبود زندگی مردم وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی نمیتواند در منطقه‌ای که آرامش برقرار است تداوم یابد. ایجاد شرایط غیرعادی در منطقه و به ویژه در میان کشورهای همسایه یگان روش حکومتی است که این جماعت در آن تخصص دارند و اگر روزی نتوانند در گسترش فضای متشنج و خشونتبار موفق شدند، شیشه عمرشان به سنگ خواهد خورد. بقای آنها به تداوم خشونت و هرج و مرج در ایران و منطقه وابسته است. گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رسیدیم. بساط عافیت برچیدن در دست سر بریده خود بردن در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل صاف یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدی در محفل مقابل عاشقان نمی‌رقصیدی. نگاه می کنم خونین است، از خون پرنده گلی رنگین است، در ماتم گل پرنده می موید، گل از داغ دل پرنده داغ آجین است، فانوس هزار شغل اما در با می سوزد و سر خوش است و چین با چین است، یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه میرسد شیرین است. سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدی، در محفل عاشقان نمیرقصی، عاشقان نمی‌رقصیدی. در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد، امشب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بار پشت در خواهد زد، یک ساقه سبز در دلم خواهد کاش، مهتاب بران شبنم تر خواهد زد، صد جنگل صبح در هوا می شکفت، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد. یک گل نسرانی ما راز سر بریده میترسانی، ما گرز سر بریده میترسیدی، در محفل عاشقان نمیرقصیدی، عاشقان نمیرقصیدی. روز جمعه آینده جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی شروع خواهد شد تا یک ماه بزرگترین رویداد ورزشی در جهان خواهد بود. 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی به مساف هم خواهند رفت. این بازی ها روز جمعه آینده 11 یونی در کشور آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و روز جمعه آینده 11 یونی بازی افتتاحیه را ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت دانمارک آفریقای جنوبی با مکزیک خواهد بود. نگاهی کوتاه خواهم داشت به تیمای شرکت کننده در این بازی ها. اما برزیل 19 بار شرکت کرد، 5 بار قهرمان جهان شد، 2 نایب قهرمانی، 2 مقام سومی و 1 مقام چهارمی، محبوب ترین تیم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی است. اوروگوئه 18 بار در جام جهانی شرکت کرد، 2 بار قهرمان شد، 2 بار مقام چهارم به دست آورد. بعد از اون آلمان 17 بار در جام جهانی شرکت کرد، 3 بار قهرمان شد، 4 بار نایب قهرمان، 3 بار سوم جهان. ایتالیا 17 بار، 4 بار قهرمان شد، 1 بار نایب قهرمان، 1 بار مقام سوم و 1 بار هم مقام چهارمی برگزار به دست آورد. یادآوری میکنم که دوره گذشته 2006 میلادی جام جهانی که برگزار شد ایتالیا قهرمان شده بود. آرژانتین 15 بار در جام جهانی شرکت کرد، 2 بار قهرمان شد، 2 بار هم نایب قهرمان. مکزیک 14 بار، انگلیس 13 بار، اسپانیا 13 بار، فرانسه 13 بار و هلند 9 بار در جام جهانی شرکت کرد که 2 بار نایب قهرمان شد و 1 بار مقام چهارم به دست آورد. میپردازم به گروه هایی که این 32 تیم شرکت دارند و در پایان این گزارشی داریم از کارشناس فوتبال که گفتگویی کرده است با صدای آلمان که برای شما پخش خواهم کرد. اما همونطوری که گفتم 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی شرکت کردند که گروه اول میشه گفت که گروه آ آفریقای جنوبی هست، مکزیک، اوروگوئه، فرانسه. گروه دوم یا گروه بی آرژانتین، نیجریه، کره جنوبی، یونان هست. گروه سی، گروه سوم، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، الجزایر، اسلوانی. گروه دی آلمان، استرالیا، صربستان، غانا. گروه ای یا گروه پنجم هلند، دانمارک، ژاپن، کامرون هست. یادآوری میکنم که دانمارک در 5 روز گذشته 2 بار بازی تمرینی انجام داد، 1 بار در مقابل استرالیا که با نتیجه 1-0 شکست خورد و بار دیگر هم شب گذشته بود در مقابل میزبان جام جهانی آفریقای جنوبی تن به شکست داد 1-0. امیدواریم که تیم دانمارک که بتونه دوره بعد صعود کنه. یادآوری میکنم که دانمارک در دوره نهایی جام جهانی 4 بار شرکت کرد، 1 بار به مرحله 1/4 نهایی در سال 1998 راه یافت و 1 بار هم به مرحله 1/8 نهایی در سالهای 1986 و 2010 راه پیدا کرد. گروه ششم، گروه F، ایتالیا، پاراگوئه، نیوزلند، اسلوواکی هست. گروه هفت، گروه G، برزیل، کره شمالی، ساحل آج، پرتغال هست. و بالاخره گروه 8، گروه H، اسپانیا، سوئیس، هندوراس، شیلی است. گزارشی را برای شما پخش میکنم که آقای جلالی کارشناس فوتبال در مورد مسائل جام جهانی 2010 و چه کسی که قهرمان میشه گفتگویی را با رادیوی دویچه وله انجام داد که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. جلالی، در آستانه مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هستیم. شما با توجه به اینکه تیم ایران در این مسابقات حضور نداره، طرفدار چه تیمی خواهید بود؟ من بیشتر تیم آرژانتین و از تیم‌های اروپایی آلمان و انگلستان دوست دارم. به هر حال انگلستان به خاطر اینکه از اون سطح رقابت‌های باشگاهیش خوشم میاد و الان بازیایی که تو مقدماتی کرده بازیای دلنشینی بوده. آلمان هم به لحاظ به هر حال گرایشات قلبی که همیشه ما نسبت به آلمان داریم، من همیشه تیم‌های آلمان دوست داشتم. چه بختی رو برای تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی پیش بینی می‌کنید؟ به نظر من آلمان میتونه تا 4 تا تیم بیاد. این به این دلیل اینو میگم که اونا در مسابقات یورو تا فینال اومدن بالا و نسلی که از 2006 وارد سیکل فوتبال ملی آلمان شده حالا به مراتب با تجربه تر و کارآمدتر شده و این شانس رو به آلمان میده که بتونه تا مرحله نیمه نهایی بالا بیاد. چرا به نظر شما تیم ملی فوتبال آلمان همواره قابلیت یک تیم تورنمنتی رو داره و همیشه در تورنمنت ها قوی ظاهر شده و راز موفقیت فوتبالیست های آلمانی رو در تورنمنت ها در چه میبینید؟ یکی به اعتقاد من اون برنامه ریزیشونه که برای یه تورنمنت رهبرهای گروه خیلی قوی برنامه ریزی میکنن و تحلیل های خیلی قوی دارن، هم نسبت به کار خودشون، هم نسبت به رقباشون، هم شرایط جدول و یکی هم اون نظم و انضباط درونیشون که باعث میشه اون نظم و انضباط حتی باعث میشه که سطح اعتماد به نفس و سطح انگیزشیشون هم برای اون رقابت افزایش پیدا کنه. چه نکات قوتی رو در تیم ملی آلمان میبینین؟ آیا بیشتر قابلیت‌های هجومی رو مشاهده میکنین در وضعیت فعلی تیم ملی آلمان یا بیشتر تو کارهای دفاعی، یا کلن انسجام تیمی فعلی ملی پوشان آلمان رو چطور میبینین؟ به نظر من اونا به عنوان یک واحد تیمی خیلی خوب عمل میکنن و اصلا شاید غیر منصفانه باشه بگیم که اونا تو بخش حمله بهتر از دفاع هستن یا دفاع بهتر از حمله هستن. اینا یه تیم خوبن، یه انسجام خوبی دارن که همین این شاید بهترین حربه باشه برای رفتن به یه تورنمنت مهمی مثل جام جهانی. اگر اما یک نگاه انفرادی به بازیکنان تیم ملی آلمان بیاندازیم، کدوم بازیکن الان به عنوان قوی ترین یا بهترین بازیکن فعلی ترکیب تیم ملی آلمان میبینین؟ شاید به نظر برسه اونا توی خط دفاع اسامی قوی تری دارن، چون الان بهترین مهاجماشون هم الان تو تیم خودشون تقریبا حالت ذخیره دارن، ولی من استنباطم اینطوره که تو جام جهانی اون حتی مهاجماشون هم میتونن به اندازه مدافعان اونجا خود نمایی کنن، چون الان هم تو باشگاهشون هر وقت که به زمین میان اون میزان آمادگی درونشون مشهوده. اگه بخواید فقط یک شخص رو عنوان کنین از بین ملی پوشان فعلی آلمان، چه کسی رو فراتر از همه میبینین؟ من فکر میکنم لام الان شرایط خوبی داره. نکات ضعف تیم ملی آلمان رو چطور ارزیابی میکنین؟ شاید توی اون سطح خلاقیت بازی باشه. اونا یه بازی برنامه ریزی شده ای دارن و شاید ضعف عمده شون توی بروز خلاقیت باشه در لحظات سخت و فشرده. به نظر شما چه تیمی قهرمان جهان در سال 2010 خواهد شد و دیگر مدعیان از دیدگاه شما چه تیمایی هستند؟ به نظر من تو اروپا تیمایی مثل اسپانیا و انگلستان و تا حدی آلمان اینا شانس قهرمانی دارن. شاید بالاترین شانس مال اسپانیا باشه و بعد انگلیس و بعد آلمان، ولی از آمریکای جنوبی بین آرژانتین و برزیل و قطعا الان تیم برزیل از آرژانتین هم بهتره، بنابراین من شانس‌های اول و سه تیم از اروپا و تیم برزیل رو میدونم. از دیدگاه شما چرا تیم ملی فوتبال اسپانیا در حال حاضر در حال بلند پروازی هست؟ آیا این قابلیت های سرعتی بازیکنان هست، قابلیت های فنی هست، قابلیت های فیزیکی هست؟ بلند پروازی اسپانیا رو چطور میبینین؟ اونا الان مجموعه ای از بهترین بازیکنان در یه مقطع زمانی گرد هم اومدن و اونا بازیکنان هایی هستند که هم از نظر کیفیت ها تو بالاترین سطح هستند، هم از نظر میزان تجربه، و اونا نشون دادن حتی تو مسابقه یورو که چقدر قابلیت بازی توی حتی شرایطی که حریف و عرصه رو بهشون تعیین میکنن، بازی رو فشرده میکنن، اونا دارن این قابلیت بازی رو. بنابراین هم یک کار تیمی خیلی قوی دارن، هم سطح خلاقیت بازی تو بخش خط هافبک و حمله شون خیلی بالاست و این شانس اونا رو خیلی بالا میبره. تیم ملی آلمان با تیم‌های ملی استرالیا، صربستان و غانا هم گروه هست. این گروه رو کلا چطور می‌بینین؟ حریف اول آلمان تیم ملی استرالیا خواهد بود، اگر به این حریف هم بپردازین لطفا. استرالیا برحال شاید یه حریف خیلی مرموزی باشه. اونا درسته توی بخش آسیا تو مسابقات شرکت میکنن ولی هیچ وقت کیفیت اصلی خودشون رو تو مسابقات آسیایی بروز ندادن. اما وقتی میرسن به مسابقات فراقاره‌ای اونا صاحبه کیفیت بهتری هستن چون انگیزش بالاتری دارن، بنابراین باید اونا رو به حساب آورد. ولی من فکر نمی کنم اونا بتونن سد راه آلمان باشن، ولی قطعا حریف ساده‌ای هم نخواهن. حریف بعدی آلمان تیم ملی صربستان هست. صربستانی ها رو چطور میبینین؟ اونا هم در مسابقات مقدماتی نشون دارن یه تیم خیلی سخت کوشی هستن با میزان دوندگی بالا، یه تیم فیزیکی که دارای اون قابلیت های تکنیکی خوب هم هست توی پست های مختلف. شاید ما بتونیم بگیم برای دوم شدن در گروه رقابتی بین سرب ها و غنایا باشه. صحبت شما به تیم ملی غنا رسوندین. غنا سومین و آخرین حریف تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله گروهی جام جهانی خواهد بود. چه انتظاراتی از تیم‌های آفریقایی کلن دارین با توجه به اینکه برای نخستین بار هست که مسابقات جام جهانی در قاره آفریقا برگزار میشه و تیم غنا رو چطور می‌بینید؟ همین که مسابقات در آفریقا برگزار میشه انتظار این هست که تیم‌های آفریقایی بهتر از هر دوره دیگه‌ای بتونن خودنمایی کنن و من برای دوم شدن تو این گروه رقابتی بین سرب‌ها و غنا میدونم، ولی شانس بیشتر رو به غنا میدم برای صعود از این گروه. به نظر شما آیا این بار احتمالش بیشتر از دفعات گذشته است که یک تیم آفریقایی بتونه به دیدارهای نیمه نهایی جام جهانی راه یابه؟ من احتمال اینو میدم که در نیمه نهایی از بین 4 تا تیم قطعا یه تیم از آفریقا وجود داشته باشه. آدم همیشه میگه که تیمای آفریقایی همیشه در کارهای تهاجمی خوب هستن، بازیکنهای خوبی دارن، خلاقیتهای انفرادی خوبی دارن، اما در امور دفاعی و از جمله دروازه‌بان‌هاشون ضعیف هستند و در صحنه بین‌المللی قابلیت رقابت همسطحی رو ندارند. آیا هم نظر هستین با این استدلال؟ اونا تو ادوار مختلف متفاوت بودن. حتی بعضی وقتا یه تیم مثل نیجریه حتی یه قابلیت های دفاعی خیلی بالایی هم از خودش نشون داده. اگه اشتباه نکنم تو مسابقات سال 94 بود که واقعا از نظر دفاعی هم تیم قابل حساب و بزرگی بود. اینو نمیشه تعمیم داد به تمام تیمای آفریقایی، ولی به هر حال فوتبال در حال پیشرفته و میتونیم انتظار داشته باشیم این استنباطی که برای ما هست اونا اینو بدونن و اونو ترمیم بکنن. چرا به نظر شما مربیان اروپایی در سراسر دنیا اینقدر محبوب هستند؟ آیا به خاطر نظمگرایی و دیسپلینگرایی آنها هست؟ یه مقدار بخواد این برمیگرده به پیشینه فوتبال در کشورشون، چون به هر حال اونجا فوتبال داره به صورت خیلی منطقی تر و پیشرفته تری دنبال میشه، بنابراین تو باورهای مدیران فوتبال در قاره های دیگه این هست که اونا میتونن مربی های بهتری باشن. شاید بیشتر به این دلیله که شناسنامه اونا اروپاییه. حالا برسیم به شخص خود شما آقای جلالی عزیز. شما فوتبالتون اصلا کی شروع کردین؟ چجوری اصلا سلسله مراتب فوتبال تو زندگیتون آغاز شد و کی زمان فعالیت حرفه‌ایتون شروع شد؟ من تقریبا از 17 سالگی فوتبال شروع کردم توی محله عارف و توی زمینای خاکی و همونجا تو تیمای محل خودم تیم وحدت بود بازی کردم و بعد تیم شاهین. مربیگری من واسه همون تیم وحدت با مربیگری نوجوانان و جوانان وحدت شروع کردم و بعد مربی تیم بزرگسالان وحدت شدم و در ادامه تو تیمای مثل هما، سایپا، پاس، سواباتری، استقلال اهواز، فولاد چون تیما مربیگری کردم و تقریبا میتونم بگم که توی فوتبال حرفه‌ای یه چیزی شاید حدود 10 ساله که وارد شدم. دوره های مربیگری رم از پایین ترین سطحش که کلاس دی باشه تا آخرین سطح که دوره های حرفه‌ای باشه گذروندم و دوره های حرفه‌ایمونم کشورهای مالزی، هلند، انگلستان و ژاپن گذروندم. آیا شما همیشه از دوران کودکیتون هم این آرزو رو داشتین که یک زمانی فوتبالیست بشین؟ آیا پدرتون فوتبالیست بود یا مربی فوتبال بود؟ چطور اصلا این عشق و علاقه شما به فوتبال شعله ور شد؟ از بچگی دوست داشتم فوتبال و علارغم این که خانواده‌ام خیلی مخالف بودن و پدرم خیلی جلوگیری میکرد مخالف بود، ولی من خودم علاقه داشتم. همون موقع هم که شاید در دوازده تو محله اون تیم درست میکردیم با بچه های همسن و سال خودمون و یه شاید بتونم بگم اصلا یه عشق ذاتی نسبت به فوتبال همیشه داشتم. الان فوتبال تمام زندگی شما رو شکل داده و شغل شما هم هست. آیا این یک شغل رویایی هم هست برای شما؟ شما همیشه میخواستین با فوتبال درآمد داشته باشین و زندگیتون هم بچرخونین؟ من همیشه عاشق فوتبال بودم و باید بگم آدم خوشبختی هستم که میتونم در کنار عشقم باشم و ازش پولم در بیارم. چه نکاتی رو شما به بازیکنان نوجوان و جوان در آلمان یا تو کشور خودتون میتونین پیشنهاد بکنین؟ چه تلاشایی باید بکنن که به اونجا برسن که شما الان در اون مقطع قرار دارید؟ یه زمانی بود که اولین شرط پیشرفت رو میگفتن که استعداده و بعد علاقه و بعد پشت کار، یعنی این سه عامل شرط پیشرفت بود با همین اولویت. ولی امروزه با اون معجزه هایی که از پشت کار دیدن میگن که اول پشت کاره، بعد عشق، نه علاقه، عشق، و سوم استعداده. یعنی حتی اگه استعداد کمی هم داشته باشن ولی عاشق فوتبال باشن و پشت کارشون خیلی بالا باشه میتونن به مدارج بالای فوتبال برسن. شیرین ترین و پر افتخار ترین لحظه زندگی فوتبالیتون در عرصه فوتبال حرفه‌ای چه لحظه‌ای بود اگر خاطراتتون دوباره زنده بکنه؟ روزی بود که من با تیم پاس قهرمان لیگ برتر شدم. تا حالا در کشور آلمان آیا اقامت داشتین یا دوست داریم کشور آلمان بیاین یا کشور آلمان از راه دور تا حالا شناختین و چه علاقه به کشور آلمان دارین؟ من تا حالا دو بار به آلمان اومدم، هیچ وقت اقامت نداشتم، ولی این دو باری هم که اومدم به مناسبت همین یا اردوها بوده یا دیدن بازی های جام جهانی و خیلی ذهنیت خوبی نسبت به اون کشور دارم و همیشه دوست دارم، چون اونجا فوتبال اون چیزی که ما واقعا بهش علاقه داریم اونجا خیلی منظم دنبال میشه و خب هر کسی هم که به فوتبال علاقه داشته باشه یک کشوری مثل آلمان براش جالبه داره. وقتی که واژه کشور آلمان به کار برده میشه اولین چیزی که تفکرات شما رو به خودش جلب میکنه چی؟ اول راجع به چی فکر میکنی؟ مثلا بعضیا در خارج از آلمان با واژه آلمان اشخاصی مانند بوریس بکر یا فرانس بکنباور یا میشال شوماخر ارتباط میدن. چه شخصیت آلمانی به ذهن شما میاد وقتی که شما راجع به آلمان فکر کنید؟ من تا صحبت آلمان میشه بایر مونیخ میاد تو ذهنم. حالا از نظر اشخاص برجسته؟ اشخاص شاید گرد مولر، چون خیلی دوست داشتم بازیشو و شخصیتشو. ساعت 9:56 دقیقه بامداد است. تا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان شنونده همیشه همراه برنامه‌های خوب رادیو البرز هستیم. اما قبل از اینکه گفتار ادبی آقای رسول طباطبایی رو پخش کنیم و در خدمتشون در استودیوی رادیو البرز هستیم، متاسفانه مطلع شدیم که حدود 10 روز پیش مرحومه عزیزه تیموری که ما خودم حداقل به عزیز جون میشناسیم، طی سفری به ایران متاسفانه در ایران بدرود حیات گفت. بدین وسیله درگذشت مرحومه عزیزه تیموری را که مادر امیر جوادی است به خانواده جوادی تسلیت میگوییم. از طرف خانواده های شکوهی، نبی پور، مطلق، لاجوردی و تمامی دوستان و آشنایان، یادش گرامی، روحش شاد. رادیو البرز در گذشت مرحومه عزیزه تیموری را به خانواده آقای اجدادی، ببخشید، خانواده آقای جوادی تسلیت میگوییم و همچنین به آقای امیر جوادی. امیدوارم با صبر و بردباری در اطلاعی که قبلا اعلام کرده بودم، اطلاعی که خونده بودم، اسامی رو یک بار دیگه تکرار میکنم که اشتباهی در اسامی رخ داده، که بدین وسیله درگذشت مرحومه عزیزه تیموری رو به خانواده جوادی تسلیت میگیم. از طرف خانواده های شکوهی، نبی پور، مطلق، لاجوردی، محمدی و تمامی دوستان و آشنایان. روز شنبه آینده ساعت 4 بعد از ظهر، روز همبستگی ملی علیه استبداد، همراه با سایر هموطنان در داخل و سراسر جهان از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت کنیم. همونطور که گفتم، شنبه آینده 12 یونی ساعت 4 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس. من با شما خداحافظی میکنم و با پخش آهنگی به گفتار آقای طباطبایی گوش میکنیم. شهر تیره پر میگیره. نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلا میمیره، داره قشنگ ترین گلا میمیره. خبر اومد که مردم تو خیابون تموم عاشقا جمعن تو میدون، خبر اومد ندا غلطیده در خون، نظاره جون بده آزادی آسون، نظاره جون بده آزادی آسون. خبر اومد که سینش سرخ خورده، تموم شهر پر از آتیش و فریاد. خبر اومد که خون شد قلب سهراب، ترانه رو سوزونده دست بیداد، دوباره آسمون بر این شب تو که عاشقا رو میبندن به رگبار، جواب حق ما سر با گلوله است، ولی جنگل نمی میره تبردار. Thank you. بگو به باران ببارد امشب، بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رخ غبار این کوچه باغ‌ها را، که در زلالش سحر بجوید ز بیکران‌ها حضور ما را. به جستجوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانیم، من و تو بیدار و محو دیدار، سبک تر از ماهتاب از خواب، روانه در شط نور و نرما، ترانه ای بر لبان بادیم. به تن همه شرم و شوخ ماندن، به تن همه شرم و شوخ ماندن، به جان جویان روان پویان بام دادی. ندانم از دور و دور دستان، ندانم از دور و دور دستان، نسیم لرزان باغ بال مرغی است و یا پیام از ستاره ای دور، که می کشاند بدان دیاران تمام بود و نبود ما را. در این خموشی و پرده پوشی، به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرود ما را. چه شعرهایی که واژه های برهنه امشب نوشته بر خاک و خار و خارا. چه زاد راهی به از رهایی، چه زاد راهی به از رهایی، شبی چنان سرخوش و گوارا. در این شب پایمانده در غیر، در این شب پایمانده در غیر، ستاره سنگین و پا به زنجیر، کنان لرزان در ابر خونین، تو دانی آری، تو دانی آری، دلم از این تنگنا گرفته. بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رخ غبار این کوچه باغ ها را، که در زلالش سحر بجوید ز بیکران ها حضور ما را. بگو به باران ببارد امشب. سلام. برنامه فرهنگ ادبی امروز یک شنبه 16 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 6 ژوئن 2010 میلادی را با سروده ای از استاد محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر، محقق و ادیب معاصر آغاز کردیم. امروز 16 خرداد 10 سال روز درگذشت زنده‌یاد هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر، شاعر، روزنامه نویس و منتقد ادبی است که در سال 1379 در چنین روزی روی در نقاب خاک کشید و جامعه فرهنگی ایران داستان نویسی را از دست داد که بعد از شادروان صادق هدایت یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان معاصر به شمار می رود. قسمتی از برنامه امروز به زندگی و آثار وی اختصاص دارد. مطلبی کوتاه در رابطه با روز پدر و روز مادر هم جزئی از برنامه امروز است که علاوه بر آن 10-15 دقیقه آخر برنامه به طور آزمایشی قسمت جدیدی را آغاز می کنیم که از بین منابع و مآخذ فرهنگ و ادب فارسی مطلب و موضوعات گوناگونی را چه سودمندن گردآوری و به شما شنوندگان گرامی تقدیم میکنیم. پیشنهادات انتقادات شما به ویژه در رابطه با قسمت جدید را با کمال میل میپذیریم و مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است. طفلی به نام شادی دیریست گم شده است با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر. این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر. پنجشنبه گذشته در ایران روز زن و روز مادر بود و دیروز در دانمارک روز قانون اساسی و روز پدر. همانطور که در برنامه‌های پیشین گفته شد، بزرگداشت و قدردانی از پدر و مادر و همسر امری است که اگر هر روز هم بدان اختصاص یابد، باز نمی‌تواند به شایستگی و بایستگی محبت و زحمات آنان را جبران کند و قطره ای در مقابل دریاست. به همین مناسبت با ابراز سپاس به پدران و مادران و همسران، امیدواریم خداوند همه را در پناه خود محافظت کند و آنهایی را که دستشان از دنیا کوتاه شده است و دیگر در بین ما نیستند از الطاف و بخشایش خیش بهره‌مند سازد. اکنون سروده ای از شادروان ابوالقاسم حالت، شاعر و طنزنویس معاصر برایتان می‌خوانم و در ادامه تصنیف مادر را با صدای سرکار خانم مرضیه می‌شنویم. ای مادر عزیز چه جانم فدای تو، ای مادر عزیز چه جانم فدای تو، قربان مهربانی و لطف و صفای تو. هرگز نشد محبت یاران و دوستان همپایه محبت و مهر و وفای تو. مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست، این سینه خانه تو و این دل سرای تو. آن گوهر یگانه دریای خلقتی، آن گوهر یگانه دریای خلقتی که اندر جهان کسی نشناسد بهای تو. مدح تو واجب است ولی کیست در جهان، مدح تو واجب است ولی کیست در جهان، کاید برون ز عهده مدح و ثنای تو. هر بهره ای که بردم از حسن تربیت باشد ز فیض کوشش بی منتهای تو. ای مادر عزیز، ای مادر عزیز چه جان داده ای مرا، سهل است اگر چه جان دهم اکنون برای تو. گر جان خیشتن ز برایت فدا کنم کاری بزرگ نیست، گر جان خیشتن ز برایت فدا کنم، کاری بزرگ نیست چه باشد سزای تو. تنها همان تویی، تنها همان تویی که چو برخیزی از میان، هرگز کسی دیگر ننشیند به جای تو. خوشنودی تو مایه خوشنودی من است، زیرا بود رضای خدا در رضای تو. گر بود اختیار جهانی به دست من، گر بود اختیار جهانی به دست من، می ریختم تمام جهان را به پای تو. تنها همان تویی که چو برخیزی از میان، تنها همان تویی که چو برخیزی از میان، هرگز کسی دیگر ننشیند به جای تو. Thank you. شود از تو روشن دل و دیده من. هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان به دنیا آمد و در سال 1321 همراه با خانواده به آبادان رفت. پدرش که کارگر بنا و در شرکت نفت کار می کرد، مجبور بود که در آبادان به زندگی ادامه دهد. بنابراین هوشنگ همراه با خانواده از سال 1321 تا 1334 در آبادان اقامت داشت و در آنجا به مدرسه رفت و بنا به گفته خودش این دوره از زندگی شکل دهنده حیات فکری و احساسی اوست. وی پس از گرفتن دیپلم معلم شد و در دهی در سر راه اصفهان به یزد مشغول به کار. سپس در سال 1338 تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. البته بعد از گرفتن دیپلم مدتی هم در محضری اسناد رسمی کار می کرد و باید بدانیم قبل از این که به دانشگاه برود اولین داستانش را در سال 1337 یعنی تقریبا در 21 سالگی نوشت. در رابطه با رشته ادبیات فارسی و شرکت در جلسات انجمن صائب که باعث شد با بسیاری از اهل قلم و نویسندگان آن روز اصفهان آشنا شود و باعث گردید که تا پایان عمر در نشست‌های ادبی دیگر تداوم یابد، باعث گردید که او بتواند راه و مسیر خود را انتخاب کند. آشنایی با برخی فعالان سیاسی هم در این جلسات او را وارد فعالیت سیاسی کرد و به حزب توده گرایش پیدا نمود، تا جایی که در اواخر سال 1340 دستگیر و مدتی زندان بود و پس از آزادی از زندان در سال 1341 از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شد. در این مدت مقداری هم به شعر روی آورد و تعدادی شعر هم سرود و چنان که خود میگوید شعر را کنار گذاشت و به نویسندگی پرداخت و بسیار کم شعر می گفت، که یکی از شعرهای بسیار زیبای او شعری است که در شهریور 57 سرود و در شماره آبان 57 نشریه ایران شهر که توسط زنده‌یاد احمد شاملو منتشر می شد چاپ گردید. می آمد با هر غروب جام سیاه کرده به آیین، می آمد با هر غروب جام سیاه کرده به آیین، با آن صدا که حق حق مادر بود مرگ دوباره ای را می گرید. می گفتم ای یار ای یار ای یار، آیا زمان آن نرسیده است تا مرد بی سلاح نغلتد در خون؟ آه این باد باز با بوی اشک مادر می رفت و آن هق هق بلند مداوم از چار سوی عالم می آمد. برخاک می نشینم غمناک و هر شی خاک و سنگ و علف گوری دوباره می سازم. برخاک می نشینم غمناک و از هرچه خاک و سنگ و علف گوری دوباره می سازم، شاید که آن پریش پریشان موی رنگین تراز چادرش از خون از قعر آب براید با کوزه ای کهن بر گور تازه بسته بریزد با من به های های بگرید خون. ای یار یار یار پرسیدم این شهید مگر چند ساله بود که امشب سپید موی می آید رخت بلند خونین را از بند رخت می آویزد شمع دوباره ای می افروزد مرگ دوباره را می گرید. می گویم ای آفتاب شرقی آخر تا آن طلوع طالع از بند رخت های افق چند جامه باید آویخت. می گویم ای آفتاب شرقی آخر تا آن طلوع طالع از بند رخت های افق چند جامه باید آویخت. آی ای زنان شرقی آی این چادر سیاه بشویید از بند رخت مهتابی بردارید آن جامه های خونین را سر تا سر افق را امشب باید از هر چه رخت سرخ بیاراییم. ای یار ای یار ای یار این آفتاب تازه مبارک باد. پس از فارغ التحصیل شدن هوشنگ گلشیری از دانشگاه اصفهان، داستان‌های او در مجلات پیام نوین، فردوسی و کیهان هفته به چاپ می‌رسید. نشست‌هایی که در اصفهان بود به دلیل حساسیت سواک در خانه‌ها ادامه یافت و این هسته اصلی جنگ اصفهان شد. جنگ اصفهان که بعدها با حضور آقایان ابوالحسن نجفی و مرحوم احمد میرعلایی، ضیاء موحد و بعدتر تعدادی از نویسندگان و شاعران جوان تشکیل گردید. جنگ اصفهان که به عنوان قطبی در ادب معاصر میشناسند با همین ترکیب تقریبا تا سال 1360 ادامه داشت و 11 شماره از انتشارات آن را در بین کوشندگان ادبی منتشر نمود. گلشیری تعدادی از داستان‌های کوتاه و چند شعر کوتاه خود را نیز در شماره‌های مختلف جنگ اصفهان به چاپ رساند. گلشیری و تعدادی از یاران جنگ اصفهان در سال 1346 همراه با عده دیگر از اهل قلم در اعتراض به تشکیل کنگره‌ای فرمایشی از جانب حکومت پهلوی بیانیه را امضا کردند و با تشکیل کانون نویسندگان ایران در سال 1347 به عضویت آن در آمدند. در سه دور فعالیت کانون در جهت تحقق آزادی قلم و بیان و دفاع از حقوق صنفی نویسندگان، گلشیری همواره از اعضای فعال آن بود و در دوره دوم و سوم هم به عضویت هیئت دبیران انتخاب شد. یکی از آثار بسیار بسیار معروف هوشنگ گلشیری رمان کوتاه شازده احتجاب است که در سال 1348 منتشر شد و در سال 1353 این رمان با کوشش آقای بهمن فرمان آرا به صورت فیلم شازده احتجاب در پرده سینما ظاهر گردید. در این فیلم که نویسنده فیلم نامه مشترکاً زنده یاد هوشنگ گلشیری و آقای بهمن فرمان آرا بودند، هنرپیشگانی همچون آقایان جمشید مشایخی، ولی شیراندامی، حسین کسبیان و خانم ها فخری خوروش، نوری کسرائی و پروین سلیمانی و مهری ودادیان بازی کردند. خلاصه داستان چنین است که شازده احتجاب که جمشید مشایخی نقش آن را اجرا می کرد، آخرین بازمانده خاندان قاجار به سل موروثی مبتلا است. مراد پیشکار سابق شازده و همسرش هر از گاه نزد شازده می روند و مراد خبر مرگ افراد خانواده و خیشانش را به او می دهد. شبی شازده مراد را در کوچه می بیند و وقتی در می یابد که او فقط برای گرفتن پول نیامده، گمان می کند که خبر مرگ خودش یعنی شازده را آورده است. شازده در آخرین شب زندگی خود خاطرات خانوادگی را مرور می کند و آنچه را اجداد خونریز او و خودش بر سر رعایا و نزدیکانشان آورده اند از نظر می گذراند. مانند ماجرای کشته شدن مادر بزرگ به دست جد بزرگ، به گلوله بستن تعدادی از رعایا که به دادخواهی برخواسته اند و زجر کش کردن همسرش فخرالنسا. وقتی شب به پایان می رسد، مراد سوار بر صندلی چرخدار به کمک همسرش حسنی نزد شازده احتجاب می رود و خبر مرگ خود شاهزاده را به او می دهد. باید اضافه کنم که رمان شازده احتجاب به زبانهای انگلیسی، فرانسه، کردی، آلمانی، عربی و ترکی ترجمه شده و تعدادی دیگری از آثار و داستانهای کوتاه او نیز به زبانهای انگلیسی و آلمانی و هلندی نیز ترجمه گردیده است. زنده یاد هوشنگ گلشیری در سال 1356 در گروه تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به صورت قراردادی آغاز به کار می‌برد. آغاز به کار می‌کند. و در پاییز همین سال به مدت 10 شب، شب شعری که کانون نویسندگان ایران با همکاری انجمن فرهنگی ایران آلمان انستیتو گوته برپا می نماید، سخنرانی با عنوان جوانمرگی در نثر معاصر فارسی را ایراد می کند. یکی از کارهای بسیار بسیار ارزنده گلشیری که از اواسط سال 62 شروع شد، جلسات هفتگی داستانخوانی بود که به جلسات پنج شنبه ها معروف گردید و در این جلسه نسل جوانتر داستان نویسان شرکت می کردند و تا آخر سال 67 ادامه یافت. نویسندگانی مانند اکبر سردوزامی، مرتضی ثقفیان، محمود داوودی، کامران بزرگنیا، ناصر زراعتی، اصغر عبداللهی، منصور کوشان، عباس معروفی، منیرو روانیپور در این جلسات شرکت می کردن که هر کدام از آنها امروز از نویسندگان نام‌آورند. همچنین در این جلسات آثار منتشر شده از شهرنوش پارسیپور، خانم سیمین دانشور، تقیه مدرسی، محمود دولت آبادی، رضا براهنی، نجف دریابندری و اکبر رادی نیز با حضور آنان نقد و بررسی می شد. هوشنگ گلچیری نیز چند بار به خارج از ایران مسافرت کرد و برای مثال در سال 69 برای شرکت در جلسات خانه فرهنگ های جهان به آلمان سفر نمود و در این سفر در شهرهای مختلف آلمان، سوئد، دانمارک و فرانسه سخنرانی و داستانخوانی کرد. وی همچنین در بهار 71 به آلمان و آمریکا و دوباره سوئد و نروژ و در بهمن 72 به آلمان و هلند و بلژیک سفر نمود. داستان‌هایی که هوشنگ گلشیری نوشته است به دو دسته تقسیم می‌شود. یکی داستان‌های کوتاه مانند مثل همیشه که در سال 1347 منتشر شده، نمازخانه کوچک من، جبه خانه، پنج گنج و داستان‌های بلند مانند شاه سیاه پوشان، حدیث ماهیگیر و دیو و چند رمان شازده احتجاب، بره گمشده رائی، معصوم پنجم، در ولایت هوا، آینه های دردار، جننامه، معصوم دوم، معصوم سوم، زنی با چشم های من و در ولایت هوا که تنزیست و همچنین آتش زردوشت. زنده یاد گلشیری به صورت روزنامه نگاری هم فعالیت خود را آغاز کرد و به عنوان سردبیر کارنامه در سال 1373 به عنوان سردبیر ماهنامه ادبی کارنامه آغاز به کار کرد. همچنین جایزه صلح اریش ماریا رمارک در مراسمی در سال 1378 به وی تقدیم گردید. بالاخره زنده یاد هوشنگ گلشیری پس از یک دوره طولانی بیماری که نخستین نشانه های آن از سال 78 شروع شده بود، در 16 خرداد 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت و در امامزاده طاهر در مهر شهر کرج به خاک سپرده شد. یادش گرامی و روحش شاد باد. گفتنی است که این جمله ها از جمله های بسیار بسیار معروف هوشنگ گلشیری است. نه من خانه ای ندارم، سقفی نمانده است، دیوار و سقف خانه من همین هاست که می نویسم. همین طرز نوشتن از راست به چپ است. در این انحنای نون که می نشینم، سپر من از همه بلایا سرچش کاف یا گاف است. من البته اگر نهنگ این آب خرد داستان نویسی ایران باشم، این طورها زیستم، گاهی سر به دیوارها کوبیدم، سعی هم کردم که به نسل بعد خود بی توجه نمانم تا از این آب خرد همان نبینند که من دیدم. یادش گرامی باد. شنوندگان عزیز، همانطور که اغلب شما می دانید و شاید بارها خوانده یا شنیده باشید، منابع و مآخذ و کتابها و دیوانهای شاعران و نویسندگان فرهنگ و ادب فارسی شامل مطالب گوناگون و موضوعات متنوع است که در مورد عرفان، فلسفه، حکمت، اخلاق چه به صورت منظوم یعنی شعر و چه به صورت منثور نوشته شده است. از حدود 1300 سال پیش که ادبیات فارسی و زبان دری به صورت امروزی متداول شد و شاعران و نویسندگان به سرودن و نوشتن به زبان پارسی آغازیدند، چون شعر کاربرد ویژه‌ای داشت، اغلب تمثیل‌ها و داستان‌های پندآموز که هر کدام برای نتیجه گیری سروده می‌شد، خیلی زود در بین مردم از همه طبقه و گروهی جای خود را باز کرد. و هنوز هستند کسانی که در گفتار روزانه خود از اشعار و مثل‌ها و ضرب المثل‌ها استفاده زیاد می‌کنند. اغلب دیوان شاعران از رودکی گرفته فردوسی، سعدی، نظامی، مولوی، عطار، سنایی و تا به امروز تعدادی از شاعران معاصر گاهی مطلبی را به صورت داستان یا داستان در داستان بیان کرده اند که از این پس در این برنامه برای آشنایی بیشتر شما و یا یادآوری گفته می شوم. چه بسا اصطلاحات و ضرب المثل هایی که روزانه به کار می بریم ولی منبع و مآخذ آن را نمی دانیم. بنابراین امروز یکی از داستان های مثنوی مولوی را برای تان می خوانم و منتظر پیشنهادات و نظرات شما چه مثبت و چه منفی هستیم. امیدواریم که اگر مورد پسند قرار گرفت بهتر و بهتر ادامه یابد. بود بقالی مرو را توتی، خوشنوایی سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه ای برجست ناگه از دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. گربه ای برجست ناگه از دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارق خواجه اش. دید پر روغن دکان و جاش چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ززه. خلاصه داستان تا اینجا. بقالی بود توتی داشت سخنگو که سخن می گفت و با مشتریان حرف می زد. روزی خواجه به خانه رفته بود و گربه ای برای گرفتن موش به مغازه آمد و توتی که آزاد بود و در قفس نبود و آزاد در محوطه مغازه پرواز می کرد، از ترس جان از جایی به جایی گریخت و باعث شد که شیشه های روغن بریزد. وقتی صاحب مغازه آمد و دید همه جا پر از روغن است، از عصبانیت بر سر توتی زد و توتی از این ضربت کچل گردید و کاکلش ریخت. روزکی چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفته ای دریق، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد سه روز و سه شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. با هزاران قصه و غم گشته جفت، کی عجب این مرغ کی آید بگفت. می نمودان مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد اندر آید او بگفت. دم به دم می گفت از هر در سخن، تا که باشد کندر آید در سخن. بر امید آن که مرغ آید بگفت، چشم او را با صور می کرد جفت. بقال او را نوازش می کرد و به او خوراکی می داد و با او حرف می زد و مردم را وامی داشت به او حرف بزنن، ولی هیچ اثری نداشت و توتی گنگ شده بود. ناگهانی جولقی می گذشت، با سر بیمو به سان تاس و تشت. یک ژنده پوشی که سرش مو نداشت از جلو مغازه عبور کرد. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد چون عاقلان. که از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ توتی با دیدن آن مردی که بر سر مو نداشت و تاس بود، به زبان آمد و گفت ای کچل، تو با کچلان آمیزش کردی؟ تو با آنان نشست و برخاست کردی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ یعنی توتی خیال می کرد که کچل شدن آن فرد هم در اثر ریختن روغن است و صاحب او را زده است. از قیاسش خلق خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان نتیجه اینجاست، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر شیر. نتیجه این داستان قیاس به نفس کردن توتی وضعیت آن مرد با خود است. یعنی فکر می کرد که تاس بودن همه افراد در اثر مجازات ریختن کوزه روغن است، و یا به عبارت دیگر کافر همه را به کیش خود پندارد. به انتهای برنامه رسیدیم. سروده ای از زنده یاد سیاوش کسرایی و تصنیف رندانه از خانم مرضیه پایان بخش برنامه امروز است. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. غزل برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، تو قامت بلند تمنایی ای درخت. همواره خفته است در آغوشت آسمان، بالایی ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار. زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای در همه تو لانه می کنند، وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند، قوقایی ای درخت. در بزم سرد تو وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است، در بزم سرد تو خنیاگر غمین، خوشا وای ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. تو روز را کجا، خورشید را کجا، در دشت دیده غرق تمنایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر، که بر جایی ای درخت. سربر که شیرمیده، سربر که شیرمیده، که همچون امید ما با ما ای یگانه و تنهایی ای درخت، با ما ای یگانه و تنهایی ای درخت. شیدا کنیم، شیدا کنیم.